Αντώνη Σαμαρά, αυτό να κάνετε. Κάθε πρωί ένα κεράκι και λες, να τον έχει εδώ καλά. Να τον έχει εδώ καλά. Ένα κεράκι στον Αντώνη Σαμαρά, αυτό να κάνετε. Κάθε πρωί ένα κεράκι και λες, να τον έχει εδώ καλά. Γιατί δεν φτάνει που είναι όλη την ημέρα και δουλεύει, τον βρίζετε και με ξυπνάδες από πάνω. Αυτό το χειρότερο. Όχι κεράκι, λαμπάδα. Στον πόη του Σαμαρά. Επειδή είναι και ψηλός. Αυτό πρέπει. Πολύ καλά τα λέει ο Υπουργός Υγείας. Πρέπει να ανάβουμε όλοι μας. Όλοι όμως, ανεξαρτήτως αν πιστεύουμε, δεν πιστεύουμε. Αν περνάμε από ξοκλήση, από εκκλησία ή από οπουδήποτε αλλού. Ένα κεράκι κάθε πρωί. Και μετά κάντε οτιδήποτε άλλο θέλετε να κάνετε κάθε πρωί. Το πρωινό κεράκι αφιερωμένο στον Αντώνη Σαμαρά για ευνόητους λόγους. Κοιτάξτε γύρω σας, θα καταλάβετε. Γιατί πρέπει να ανάψουμε όλοι κερί για τον Σαμαρά. Λοιπόν, ο τόπος περνάει πολύ κρίσιμες στιγμές. Το καλοκαίρι του 12, αν δεν το καταλάβατε, σώθηκε η Ελλάδα σε εκλογές παραγουρουνότριχα. Παραγουρουνότριχα. Από την απόλυτη καταστροφή. Αυτό που θα συνέβη αν είχε κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Η μικρασιατική καταστροφή θα ήταν ανέκδοτο μπροστά του. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, κάτω σταυρός που είναι εκεί ο Σαμαράς. Όχι μερέ, μα τι να μαγκάρω του σταυρό. Κάτω σταυρός που είναι εκεί ο Σαμαράς και κρατάει. Σα το κοπείτε, ρε παιδιά, 100 φορές. Δεν θέλω να μου μιλάτε άμα κάνω το σταυρό. Κάτω σταυρός που είναι εκεί ο Σαμαράς και κρατάει. Και έχει πάρει την Ελλάδα από τον Brexit. Να τη βλέπουν οι Ευρωπαίοι και να λένε πάμε να αγοράσουμε Ελλάδα. Να τη βλέπουν οι Ευρωπαίοι και να λένε πάμε να αγοράσουμε Ελλάδα. Και καλά και φτηνά, κορίτσια! Ευρωπαϊκά κορίτσια, γιατί την πήρε από τον Brexit, θα του κάνουμε και σταυρό. Εκτός από το κερί, όλη την τελετή όπως πρέπει και όπως του αξίζει και του αρμόζει. Αυτό ακριβώς, την πήρε από τον Brexit και θέλουν όλοι να αγοράσουν Ελλάδα. Τώρα, σε τι τιμή δεν το διευκρινίζει ο ίδιος, προφανώς δεν θα δώσουν και πολλά, γιατί έτσι όπως την έχει καταντήσει ο Σαμάρας και ο ίδιος, δεν χρειάζεται να δώσει κανείς πολλά για να πάρει Ελλάδα. Αλλά ακόμη και έτσι δεν έρχονται να αγοράσουν Ελλάδα. Οι περίφημες επενδύσεις που θα τρώγει τα σίδερα και όλα τα υπόλοιπα. Του ανάβουμε. Και κερί. Κάνουμε και ένα σταυρό, γονατιστή εννοείται, γιατί έχουμε το Σαμαρά. Αν είχε έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως λέει ο Άδωνης, η μικρασιατική καταστροφή θα ήταν κάτι πάρα πολύ μικρό σε σχέση με αυτό που θα είχαμε ζήσει. Ενώ τώρα δεν έχουμε καμία καταστροφή, πολύ περισσότερο μικρασιατική. Αυτά έτσι από τον Υπουργό Υγείας για αρχή. Συμφωνούμε σε όλα, τα συνυπογράφουμε, νομίζουμε κι εσείς το κάνετε αυτό. Οι ξένοι δεν τα πολύ συνυπογράφουν, γιατί τον είχαν περιπολού το Σαμαρά. Αναγκαστικά τον έχουν και τώρα, αλλά επειδή. Η μητρική εταιρεία, η γερμανική κυβέρνηση δεν έχει συγκροτηθεί και από ό,τι φαίνεται θα πάρει κανένα δίμηνο για να συγκροτηθεί. Εδώ στην αντιπροσωπεία υπάρχει ένα θέμα. Είναι λίγο, έχουν χάσει τον μπούσουλα. Ο ένας βρίζει τον άλλον, σφάζονται, καταραίουν όλα μαζί. Ό,τι συμβαίνει και ό,τι αξίζει να συμβεί σε τέτοιου τύπου μορφώματα κυβερνητικά, εγκληματικές οργανώσεις, όπως αλλιώς θέλετε. Ποια είναι η σοσιαλιστική αντίληψη για τα πράγματα, μας λέει τώρα ο Άρης Πιλιοτόπουλος. Δηλαδή θα πει στον συνταξιούχο του ΙΚΑ, ο οποίος έχει 40 χρόνια δουλειάς, έχει τα ένσημά του, όπου με βάση τα ένσημά του και την αναλογιστική μελέτη η σύνταξή του πρέπει να είναι τόσο. Και λέει, όχι να πάω λίγο παραπάνω τη σύνταξη των 300, να μειώσω τη σύνταξη των 1200. Γιατί, αφού την έχει πάρει με την αξία του. Έχει πληρώσει. Αυτή είναι μια σοσιαλιστική αντίληψη. Ο καταμερισμός της φτώχειας είναι μια σοσιαλιστική αντίληψη. Την Τρόικα. Δεν είναι το πρόβλημά μας η Τρόικα. Ο καταμερισμός της φτώχειας είναι μια σοσιαλιστική αντίληψη. Τότε αυτοί είναι πολύ σοσιαλιστές. Αν ο καταμερισμός της φτώχειας είναι σοσιαλιστική αντίληψη, αυτοί όντως είναι πραγματικά και πραγματικοί σοσιαλιστές και χαιρόμαστε πάρα πολύ που τους έχουμε, διότι αυτοί κάνουν καταμερισμό της φτώχειας. Ακόμη και κάποιους πιο πλούσιους, όχι ακριβώς, πιο βολεμένους, είχαν μια ζωή πιο άνετη. Ακόμη και αυτούς τα τελευταία τρία χρόνια τους έχουν πάρει και τους χτυπάνε κάτω αλίπητα και έτσι καταμερίζουν, επιμερίζουν τη φτώχεια με πολύ μεγάλη επιτυχία. Την έχουν φτάσει παντού. Γιατί υποτίθεται ο σοσιαλισμός, σύμφωνα με τη λογική της Πιλιοτόπουλου, είναι αυτό. Καταμερισμός τη φτώχεια. Αλλά όπως όλοι ξέρουμε, χωρίς να έχουμε σοσιαλισμό, με ό,τι ο καθένας έχει στο κεφάλι του για το σοσιαλισμό, τη φτώχεια την έχουμε. Κανονικά παίρνονται και τα σπίτια. Σε λίγο θα γίνει κύμα όλο αυτό. Μπαίνουν χέρι και στις καταθέσεις. Πράγματα που ο σοσιαλισμός, που κανένας σοσιαλισμός δεν είχε διανοηθεί να κάνει σε τέτοια μεγάλη έκταση και σε μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Η σφαγή στην κυβέρνηση συνεχίζεται. Μια χαρά, βγαίνει ο Στουρνάρας, λέει κάτι και βγαίνει αμέσως ο Βενιζέλος να πει ότι εκείνος, τονίζοντας πάντα το εγώ, αποφασίζει μαζί με τον Σαμαρά. Αυτό είναι η κωμωδία της χώρας και η τραγωδία ταυτόχρονα. Αποφασίζουν για τα πάντα. Την αρχή, χτες, μια βδομάδα μετά το επεισόδιο Αβραμόπουλου-Βενιζέλου, την έκανε ο Στουρνάρας. Υπάρχουν περιθώρια στοχευμένων περικοπών σε δαπάνες, καταργώντας, για παράδειγμα, κοστοβόρες εξαιρέσεις στο ασφαλιστικό σύστημα από τους γενικούς κανόνες, εξαιρέσεις που δεν είναι κοινωνικά δίκαιες και χωρίζουν τους πολίτες σε πατρικίους και πληβίους. Υπάρχουν περιθώρια στοχευμένων περικοπών. Κάτω σταυρός μου εκεί ο Σαμαράς και κρατάει. Σε ευχαριστώ, Βανεγέρο. Στοχευμένες πια περικοπές, το είπε για να το πει κάποιος από αυτούς. Ξέρουμε όλοι πως λειτουργούν ως λαγοί. Θα γίνει κανονικά. Μπορεί να τσινάει τώρα ο Βενιζέλος, να τσινάνει από εδώ, να παίζουν αυτό το κακό θέατρο. Όλοι αυτοί οι κομπαρσαρέοι που έχουν μάθει στο ναι σε όλα και ξαφνικά ανακάλυψαν ότι δεν υπάρχει μόνο το ναι σε όλα, αλλά υπάρχει και η αντίσταση και βγαίνουν με μηνύματα, με συνεντεύξεις και λένε τα δικά τους. Νωρίτερα ήταν ο Κωνσταντινόπουλος εδώ, έλεγε ότι δεν θα πειραχθούν οι μειώσεις συντάξεων, θα υπάρξουν μειώσεις συντάξεων και αλλαγές στα όρια ηλικίας, αλλά την ίδια ώρα, σύμφωνα με διαρροές που, και πληροφορίες, αυτό ακριβώς γίνεται. Συζητά τη μείωση συντάξεων και αλλαγή στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Θα το δούμε το θέατρο, θα το απολαύσουμε για την ακρίβεια. Τα είπε αυτά ο Στουρνάρας. Δεν αντέχει ο Βενιζέλος να μπλέκονται στα πόδια του, γιατί εκείνος με το έψιλον κεφαλαίο, όπως και το εγώ, κάνει, ρυθμίζει τα πάντα. Δεν μπορώ να σχολιάσω τίποτα που δεν συνιστά απόφαση του Πρωθυπουργού και δική μου. Του Πρωθυπουργού και δική μου. Εμείς καθορίζουμε την πολιτική της κυβέρνησης. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο, να ξέρουμε ποιος ακριβώς καθορίζει την πολιτική της κυβέρνησης. Να το πούν όμως και στην Τρόικα, να ξέρει και η Τρόικα ποιος καθορίζει την πολιτική της κυβέρνησης. Ανέκδοτο του Βενιζέλου, κατά μεσής του μεσημεριού, για να γελάσουμε, αν δεν έχουμε γελάσει με τα υπόλοιπα. Περνάμε δύσκολα και θα περάσουμε δύσκολα και ευτυχώς που περνάμε δύσκολα όλοι εμείς, αυτή η γενιά, όπως λέει και ο Άδωνης, για το καλό των υπολείπων. Θα δυνοπαθήσω εγώ, πράγματι, εγώ θα περάσω πολύ δύσκολα, η δική μου γενιά θα περάσει πάρα πολύ δύσκολα, αλλά δεν πειράζει, γιατί εγώ θα περάσω δύσκολα για να έχει το παιδί λέω ότι δεν είναι λόγος μέλλον στην Ελλάδα. Γιατί εγώ θα περάσω δύσκολα για να έχει το παιδί μου μέλλον στην Ελλάδα. Περάσω εγώ δύσκολα για να έχει ο Περσέας το παιδί του μέλλον για την Ελλάδα. Πολύ ευχάριστο είναι όλο αυτό. Βεβαίως τώρα υπάρχουν και κάποια ερωτήματα. Λογικά, να τα θέσουμε και δεν τα θέτουμε ένα μόνο. Πώς γίνεται ένας πατέρας να περνάει δύσκολα για να έχει μέλλον το παιδί του στην Ελλάδα και πώς αυτό το παιδί θα μεγαλώσει σε μια οικογένεια που περνάει πάρα πολύ δύσκολα, τι τραύματα, τι ψυχισμός θα του διαμορφωθεί και πότε ακριβώς τελειώνει αυτό, ώστε και το παιδί να αρχίσει σε ποια ηλικία και με τι η Ελλάδα, με τι συνθήκες θα περάσει καλύτερα το παιδί όταν όλη η προηγούμενη του ζωή έχει περάσει δύσκολα. Πότε αρχίζει, πότε τελειώνει, τι σημαίνει δύσκολα και τι σημαίνει εύκολα. Αυτό επίσης είναι ένα ωραίο ερώτημα, αλλά δεν νομίζω να υπάρχουν απαντήσεις σε όλα αυτά ή και να υπάρχουν δεν έχουν σημασία εδώ, γιατί ακούσαμε πριν τον συγκεκριμένο υπουργό να λέει να ανάψουμε κερί και να κάνουμε σταυρό μπροστά στο Σαμαρά. Αυτά δεν τα έλεγε παλιότερα. Προφανώς κάποια στιγμή είδε το φως. Αν νομίζει ότι θα αυτοδιαλυθεί ο λαϊκός οδόχης αγερμός, αν νομίζει ξαφνικά οι βουλευτές του λαού θα φύγουν όλοι να ακολουθήσουν τον μέγα ηγέτη Αντώνη Σαμαρά, αν νομίζει ότι στο φόρο του λαού θα πάνε να ψηφίσουν όλοι οι Νέα Δημοκρατία γιατί εξελέγει ο Σαμαράς αρχηγός, προφανώς ο άνθρωπος έχει πολιτική σκέψη νηπίου. Κάτω σταυρός μου εκεί ο Σαμαράς και κρατάει. Προφανώς ο άνθρωπος έχει πολιτική σκέψη νηπίου. Το κερί και ο σταυρός για τον ήπιο λοιπόν, την πολιτική σκέψη νηπίου εννοείται, Αντώνης Σαμαρά. Σύμφωνα με τα όσα λέει ο υπουργός του, εδώ είναι Ελληνοφρένεια όπως κάθε μέρα, μία με δύο από το Real. Μέιλ, όποιος θέλει να επικοινωνήσουμε, θα στείλει στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Όποιος θέλει να στείλει από κινητό SMS, θα γράψει Real, θα αφήσει ένα κενό και μετά οτιδήποτε θέλει και θα πατήσει 54%. Όποιος θέλει να τα πει χήμα και όχι μόνο, στο 211-200-8200. Εκεί απαντά ο διευθυντής της εκπομπής, Αποστόλης. Στον ήχο είναι ο Μάριος Καγής. Τι άλλο έχουμε, τον Βενιζέλο, με την σύμπνοια της κυβερνήσεως, που αυτό είναι εγγύηση για οτιδήποτε συμβαίνει καλό στον τόπο, και είναι πάρα πολλά τα καλά, όπως όλοι ξέρουμε. Από πρωτογενές πλεόνασμα που είχαμε πριν ένα μήνα, τώρα δεν το λένε. Από τέλος του μνημονίου που παίζει τις τελευταίες 10 μέρες. Βεβαίως υπάρχει ένα θέμα ότι οι ξένοι, αυτοί οι δανειστές, ζητάνε χρήματα επιπλέον. Εφόσον όμως έχουμε το πρωτογενές πλεόνασμα, θα μπορεί να τα πάρει από το πρωτογενές πλεόνασμα. Δεν θα τα πάρουν εκεί οι συνταξιούχοι και οι ένστολοι που τους είχε υποσχεθεί. Σιγά, δεν πειράζει. Θα πάρουμε το πρωτογενές πλεόνασμα και θα το βάλουμε στην άλλη ανάγκη, αυτή που οι ξένοι ζητάνε. Εφόσον έχουμε πια χρήματα, περισσεύματα και μπορούμε να κινηθούμε άνετα και βγαίνουμε και στις αγορές, όπως πολύ πετυχημένα λένε συνεχώς όπου βρεθούν και όπου σταθούν. Ο εγγυητής της κυβερνητικής ομαλότητας, συνέτερος στο έγκλημα, Ευάγγελος Βενιζέλος. Θα ζητήσω εγώ να με καλύψει ο κύριος Σαμαράς για το θέμα των ναυπηγείων. Γιατί όχι το αντίστροφο? Γιατί να μου ζητήσει ο κύριος Σαμαράς να τον καλύψω εγώ? Τι είναι αυτό που μου λέτε? Κανείς δεν καλύπτει κανέναν. Γιατί να μου ζητήσει ο κύριος Σαμαράς να τον καλύψω εγώ? Αυτό που θα συνέβανε είχε κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η μικρασιατική κατατροφή θα ήταν ανέκδοτο μπροστά του. Κάτω σταυρός που είναι εκεί ο Σαμαράς και κρατάει και έχει πάρει την Ελλάδα από τον Brexit, να τη βλέπουν οι Ευρωπαίοι και να λένε: θα μας δώσετε τις γυναίκες να τις απαυτώσουμε, θέλετε δεν θέλετε. Να τη βλέπουν οι Ευρωπαίοι και να λένε: βάλτε πλάτη να τελειώσουν σήμερα. Να τη βλέπουν οι Ευρωπαίοι και να λένε: αυτούς θέλατε, αυτούς φάτε τους τώρα. Να τη βλέπουν οι Ευρωπαίοι και να λένε: θα καταστραφούμε. Να τη βλέπουν οι Ευρωπαίοι και να λένε: θα σας γδάρουμε. Να τη βλέπουν οι Ευρωπαίοι και να λένε: είμαστε ένα πραγματικό μπουρδέλο. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Το καλοκαίρι του 12, αν δεν το καταλάβατε, σώθηκε η Ελλάδα σε εκλογές παραγουρουνότριχα. Παραγουρουνότριχα από την απόλυτη καταστροφή. Αυτό που θα συνέβανε είχε κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η μικρασιατική καταστροφή θα ήταν ανέκδοτο μπροστά του. Λοιπόν, κάτω σταυρός που είναι εκεί ο Σαμαράς. Όχι μωρέ, μα τι να μας κάνω του σταυρό. Κάτω σταυρός που είναι εκεί ο Σαμαράς και κρατάει. Σας το έχω πει ρε παιδιά 100 φορές. Δεν θέλω να μου μιλάτε άμα κάνω το σταυρό μου. Κάτω σταυρός που είναι εκεί ο Σαμαράς και κρατάει και έχει πάρει την Ελλάδα από τον Brexit, να τη βλέπουν οι Ευρωπαίοι και να λένε: πάνε να αγοράσουμε Ελλάδα. Θα το ακούμε συνεχώς, γιατί είστε αχάριστος λαός και πρέπει κάποια στιγμή να μπει μια τάξη και σε αυτόν τον τομέα, να αναγνωρίζουμε το σωστό και να ανάβουμε κερί και να κάνουμε και το σταυρό μας, γιατί παραγουρουνότριχα γλιτώσαμε τη μικρασιατική καταστροφή. Και τώρα έχουμε μια άλλη καταστροφή. Βάλτε έναν προσδιορισμό μπροστά, δεν τρέχει τίποτα. Ανακοίνωση, πρόσκληση. Μια εκδήλωση σήμερα το βράδυ που θα γίνει στο Ελληνικό. Ο Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης μας καλεί όλους σε εκδήλωση συζήτηση για τον πραγματικό ρόλο του φασισμού και των φασιστικών κομμάτων διαχρονικά. Η εκδήλωση γίνεται σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο Μίκης Θοδωράκης. Συμμετέχουν Άλκης Ρήγος, ομότιμος καθηγητής Παντίου Πανεπιστημίου, και Στάθης Σταυρόπουλος, σκητσογράφος, δημοσιογράφος. Στον Ενικό κάθε μέρα γράφει και βεβαίως στη Real κάθε Κυριακή με την Πράβδα και τα υπόλοιπα. Συντονίζει ο Κώστας Αρβανίτης, διευθυντής του ραδιοσταθμού 105,5 στο κόκκινο. Πότε ξαναφασισμός? Αυτά συμβαίνουν σήμερα στο Πολιτιστικό Κέντρο Μίκης Θοδωράκης, στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης. Ωραίο θέμα, ωραίοι οι ομιλητές. Φαντάζομαι θα γίνει και ωραία κουβέντα. Όποιος θέλει είναι εκεί κοντά, ας πάει να παρακολουθήσει. Όποιος δεν πάει να ξέρει, αλλά ακόμη και αυτοί που θα πάνε, ότι στα Υπουργεία γίνονται διάφορα. Έχουμε έτσι μια ψιλοαίσθηση. Αίσθηση, δεν έχουμε αποδείξεις ποτέ. Σε κάποιο Υπουργείο όμως ήταν τα πράγματα απολύτως διαφανή. Τώρα σε ποιο Υπουργείο και με ποιον Υπουργό? Λύνεται αμέσως η απορία. Την 15ετή εξαιρετικά δύσκολη, πολύπλοκη και σε πολλές περιπτώσεις ύποπτη ιστορία του θέματος αυτού, η περίοδος που είναι η περίοδος της απόλυτης διαφάνειας, της ολοκληρωμένης παρέμβασης και της κοινοβουλευτικής λύσης, είναι η περίοδος που διαχειρίστηκα. Μπράβο! Ορίστε. Αυτό λοιπόν, όταν ήταν ο Βενιζέλος υπουργός για το θέμα των υποβρυχίων, όλα ήταν απολύτως διαφανή. Νομίζω κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί το αντίθετο. Συμφωνούμε όλοι, το συνυπογράφουμε, γι' αυτό το ακούσαμε και με την ορμή που μας δίνει αυτή η βεβαιότητα και την αισιοδοξία που προκύπτει από αυτή τη δήλωση, πάμε να ακούσουμε τον λαό. Πολύ καλημέρα. Γεια χαρά. Να σου πω. Τι θες. Τι τσίρκο είναι αυτός ο Άδωνης, όχι ο Άδωνης, ο αντιμνημονιακός. Ο Άδωνης είναι αντιμνημονιακός. Δεν ξέρω μωρέ, παρεξηγήθηκε, είπε κάτι για δικαστήρα, δεν μπορεί να το στείλει, γιατί είναι μεγάλη βρυσιά και το βρίζουν. Δεν είναι βρυσιά τώρα να λες αυτόν που έχει προδώσει τη χώρα του και τους πολίτες της χώρας του να το λες ξαφνικά αντιμνημονιακό. Και το άλλο ρε σε Αποστόλη, δάκρυσε η προτομή του Ιπποκράτη με αυτά που έλεγε χθες ο Άδωνης. Δάκρυσε. Ναι. Είναι και αυτή η προτομή ευσυγκίνητη, όλες οι προτομές δηλαδή. Ρε μεγάλε, μόνο εσύ έχεις μιλήσει. Κάτσε ρε Καλαμούκι, μιλάω στο τηλέφωνο. Πες του να σταματήσει. Τέρμα το ραδιόφωνο, ο Καλαμούκης γκαρίζει, δεν ακούω τίποτε. Και χαμηλά να τον βάλεις, αυτός πάλι θα φωνάζει για να ακουστεί. Πήγα στο άλλο δωμάτιο να γλιτώσω από αυτό. Λοιπόν, α, σε ποιο δωμάτιο είσαι τώρα? 105 τετραγωνικά, εγώ που θέλω πάω. Αν νόμιζα στο δωμάτιο 105, πού μένεις ξενοδοχείο, τι γίνεται? Μένω στο παλαιό. Όλη μέρα στα ξενοπηδήματα είσαι. Λοιπόν, άκου εδώ τώρα. Ο Καλαμούκης έγινε δεξιός. Ο μόνος αριστερός που έχει μείνει εκεί μέσα είσαι εσύ. Είμαι εγώ μόνος αριστερός. Πότε να γίνεις άνθρωπος? Καλά, έχουμε κι άλλους. Βρε, δεν τον άκους που λέει τον Ιωάννη Πρετεντέρη. Δεν τον λέει Γιάννη. Ναι, χάλασε. Άννη. Οι δεξιοί μιλάνε έτσι. Λοιπόν, να ξέρεις ότι η μόνη λαϊκή φωνή είμαι εγώ μόνο. Λαϊκή. Μόνο εγώ. Λαϊκή? Ναι, η μόνη λαϊκή φωνή. Δεν έχω ακούσει τη λαϊκή άνθρωπο να έχετε διαφωνή. Στη λαϊκή λέει ο άλλος ντομάτες. Καλέ, εννοώ αριστερός. Α, γιατί εγώ νομίζω γιατί λέω λαϊκή. Όχι. Εσύ να βγεις να φωνάζεις ντομάτες, σταβίλια, σουλτανίνο. Δεν γίνεται. Από τα λίγα που άκουσα χθες από τον Άδωνη, αισθάνομαι τυχερός που έχω γνωστούς και φίλους δύο κορυφαίους στο είδος τους γιατρούς. Και θέλω μέσω της εκπομπής να μου δώσει την ευκαιρία να τους καλώ πιάσω λίγο, να τους στείλω τα χαιρετίσματά μου. Είναι φανατικοί ακροατές σου. Λοιπόν, στον κύριο Κώστα, πολλά χαιρετίσματα, να είναι καλά. Και... Τι γιατρός είναι, τι γιατρός? Αναισθησιολόγος. Εντάξει. Μια αναισθησία και τελειώσαμε. Και στον Αντρέα. Ο Αντρέας γενικά αχρίαστος. Τι είναι? Γυναικολόγος. Όχι, αχρίαστος. Εντάξει. Καλά ρε Αθεόφοβε, έβαλες Van Cleef ενώ έλεγες τις ειδήσεις. Α, το πιάσες. Ρε φίλε, ήταν οριτινάλε. Ε, βέβαια, τι θα ήταν παιδί μου, τι είμαστε, τι προαυθινιάρες. Και το πέρασες και μέσα από τα τέτοια, από πέσανα μόλις το είδα, τρελάθηκα, λέω εντάξει. Και την επόμενη φορά όμως θέλω να ανοίξεις λίγο τη στολή εδώ πέρα, όπως έχει τρέμει τα ντεκολτέ αυτά τα γερασμένα. Καλά, εννοείται. Αντε... Και αν τύχει και παρουσιάσω και δελτίο ειδήσεων, θα πάω να τραβηχτώ κιόλας. Έτσι, εννοείται. Και να μην χαμογελάς, μποτοξάκι, το πρόσωπο τούβλο. Και θα πηγαίνω και για σύσκεψη στο μαξί μου κάθε τόσο. Έτσι. Για τη γραμμή, όχι τίποτα άλλο. Ναι, τον Παλούρδο. Εγώ. Ο ίδιος. Ναι. Έχουμε καμία εφαρμογή για το σταθερό καινούργια? Τι εφαρμογή? Από αυτές που, γιατί είδα το σταθερό που χρησιμοποιείς έχει οθόνη αφής. Α, τα πιάνεις, μ' αρέσεις. Αφού το είδα, τι. Και λειτουργεί και σαν remote control από ό,τι είδα. Τα πάντα. Τα πάντα. Είναι αυτά, ρε παιδί μου, τα smartphone που λέμε. Τα smartphone, ωραία. Ναι. Να σου πω λίγο. Είναι αυτά τα τηλέφωνα με το δίκτυο των IQ. Ναι. Μέτρησες θες πόσα εγώ είπε ο Αντωνής? Είπε παραπάνω από του Βενιζέλου. Νομίζω ότι είπε σε τετραψήφιο ρυθμό πρέπει να ήταν στην εκπομπή όλη. Ναι. Είδες στην κυβέρνηση που έχει τα καλά της. Πήρε κάτι καλό ο Άδωνης. Να πει στον το Βορύδη όταν μου έχουν κόψει το 50%. Μην μιλάτε έτσι, κύριε, μην μιλάτε έτσι. Είναι συνάδελφος, δεν είναι σωστό. Α, τον αλήτερα, όταν μου έχουν κόψει το 50% από τη σύνταξη, πώς θα είμαι εντάξει εγώ στις υποχρεώσεις μου? Ο Βορύδης έχει μπει στην ΕΣΥΑ ή ακόμη? Το Βορύδη, το πιο. Εγώ είμαι ανήκω στον χώρο της Δημοκρατίας, αλλά τώρα δεν τους μουτζώνω. Γιατί αν τους γράψω εκεί που δεν πιάνει μελάνη, θα τους δώσω μεγάλη αξία. Τους έχω συνδέσει στο καζανάκι της τουαλέτας. Περίμενε. Α, γιατί αυτό το πες λίγο απλόχερα και πέρασε. Είσαι στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας, είπες? Ήμουν. Α, ήσουν. Πού μένεις να στείλω συγχαρητήρια? Που μένω, Συνεκάλη μένω. Αλίμονο. Ναι, ήταν μεγάλη κατάρα για μένα, γιατί μένω 62 χρόνια εδώ και δεν είχε το δρόμο τίποτα. Τσακάλια και αλεπούδες είχε. Κοίτα, και τώρα που έγινε και ο δρόμος, τσακάλια και αλεπούδες έχει στην Εκάλη. Ναι. Κοίτα στα διπλανά σπίτια, θα καταλάβεις. Πηγαίνετε στη λειτουργία, ένα ένα κεράκι στον Αντώνη Σαμαρά. Πού να κάνετε. Κάθε πρωί ένα κεράκι και λες να τον έχει ο Θεός καλά. Γιατί δεν φτάνει που είναι όλη την ημέρα και δουλεύει. Τον βρίζετε και με ξυπνάδες από πάνω. Ένα κεράκι στη μνήμη του Αντώνη Σαμαρά ή για τον Αντώνη Σαμαρά. Α, για τον Αντώνη Σαμαρά, γιατί κεράκι ανάβουμε και εις ανάμνηση κάποιου έτσι πάρα πολύ καλού δικού μας ανθρώπου που πρόσφερε στον τόπο Περιστέρι, στο Περιστέρι. Φορείς, στα σωματεία και οι συλλογικότητες του Περιστερίου συζητούν για τη φασιστική απειλή, τον κυβερνητικό ολοκληρωτισμό και την αντιμετώπιση του από τους εργαζόμενους και τον κόσμο του κινήματος. Υπάρχει κίνημα, σε παρένθεση, λέω εγώ. Οργανώνουν τη μεγάλη αντιφασιστική αντικυβερνητική διαδήλωση το Σάββατο 9 Νοεμβρίου. Έτσι λοιπόν, καλούν σήμερα, Τετάρτη, 23 Δεκάτου, στις 6 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, Δημοσθένους 11 και Παρασκευοπούλου. Προφανώς δεν τα λένε, προφανώς για τα οργανωτικά. Και κλείνουν με το σύνθημά τους που λέει: Η κοινωνία δεν χτίζεται σε μία παλάμη που ζητιανεύει, αλλά σε αυτή που σφίγγεται σε μία γροθιά. Εργατική λέσχη Περιστερίου. Οργανωτικά θέματα σήμερα στις 6 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Περιστερίου για να ετοιμάσουν εκεί αντιφασιστικά και άλλα πολλά καλά πράγματα. Ο Βορύδης στην ανατροπή που παρουσίασε χτες, προχθές το βράδυ, είπε ότι πρέπει να πληρώνουμε όλοι τους φόρους ανεξαρτήτως αν έχουμε, δεν έχουμε. Πρέπει το κράτος να λειτουργεί, δεν πάει να χάσει σπίτια, δεν πάει να σε πολύτεκνος. Τα ίδια τα είπε και σήμερα το πρωί που τον είχε πάλι καλεσμένο το Μέγκα. Τα είπε όμως πιο αναλυτικά. Αυτό που κάνατε τώρα τελευταία, το συζητούσαμε προηγουμένως, το ότι παίρνουν από τον Κοσμάκη τα 1500 ευρώ που έχει για οικονομίες από τον λογαριασμό του, επειδή χρωστάει στο δημόσιο, ας πούμε, αντί να του κάνουν ένα διακανονισμό και πάει την άλλη μέρα να πληρώσει τη ΔΕΗ και βρίσκει άδειο τον λογαριασμό του, και αυτό νέο μέτρο είναι. Όχι. Δεν είναι νομικό δαπανό, δεν είναι. Και θα πω το εξής. Αυτό νέο μέτρο. Πάντως και δηλαδή έχουν, τα πράγματα έχουν ξεφύγει πλέον από κάθε έλεγχο. Να πω το εξής. Πάλι δεν είναι έτσι και πάλι δημιουργείται ένα περιβάλλον στο οποίο κάνουμε συζητήσεις οι οποίες δεν είναι ορθές. Εάν αυτός είναι λογαριασμός μισθοδοσίας, τότε μέχρι του ποσού ενός ορισμένου ποσού μισθοδοσίας δεν υφίσταται κατάσταση. Ποιος όρισε το χιλιάρικο αυτό είναι, κύριε Βορύδη, το χιλιάρικο είναι το μήνυμο επιβίωσης? Όχι, το Υπουργείο Οικονομικών το όρισε. Από την άλλη μεριά. Α, έβαζε τις 5.000 τότε το όριο για να μην κάνουν εκατοστάσεις. Να πω το εξής. Ποιος όρισε ότι το χιλιάρικο είναι αυτό, ο άλλος με τέσσερα παιδιά, άνεργος και πάει να πληρώσει τη ΔΕΗ να μην του κόψουν το ρέμα και βρίσκει τον λογαριασμό άδειο? Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Σας απαντώ λοιπόν. Αυτό που προστατεύεται είναι ο μισθός. Οποιασδήποτε μορφής αποταμίευσης δεν προστατεύεται όταν χρωστά στο δημόσιο. Δεν είναι αποταμίευση αυτό, κύριε Βορύδη. Τι είναι? Δεν είναι αποταμίευση το να σου πει. Είναι ο μισθός. Το να έχει ένα χιλιάρικο περιμένοντας να πληρώσει 15 του μηνός στη ΔΕΗ και στο τέλος να σου πει. Είναι, ξαναλέω, στον μισθοδοτικό σου λογαριασμό το χιλιάρικο. Προστατεύεται. Δεν είναι στον μισθοδοτικό σου λογαριασμό το χιλιάρικο. Θεωρείται αποταμίευση. Και δεν προστατεύεται, το συμπέρασμα που βγαίνει μετά από όλα αυτά, να τραβήξουμε όλες τις καταθέσεις από όσοι έχουμε και όποιο ποσό είναι αυτό, από την τράπεζα. Διότι, όπως ακούσατε, αποταμίευση δεν την πολύ συμπαθεί το καπιταλιστικό σύστημα, η ελεύθερη οικονομία, αν χρωστά στην εφορία. Υπάρχει Έλληνας που δεν χρωστάει στην εφορία αυτή τη στιγμή, που δεν έχει κάνει ρύθμιση ή σε κάποιο ασφαλιστικό ταμείο? Τώρα, γιατί χρωστά στην εφορία, το ρώτησε και ένας ακροατής νωρίτερα μέσα στους ακροατές που ρωτούσαμε, ότι αν σου έχουν κόψει το εισόδημα 50% οπωσδήποτε θα χρωστάς. Άρα και σου έκοψαν το εισόδημα και χρωστάς. Και κρατάς 2-3-4 χιλιάρικα σιγά το ποσό για μια δύσκολη στιγμή. Αυτά θεωρούνται αποταμίευση. Μπαίνει μέσα, τσιμπάει και αυτά. Οπότε βγάζουμε όλοι τα λεφτά, τα όποια λεφτά υπάρχουν, για να λειτουργήσει κανονικά το σύστημα, διότι και αυτά τα λίγα που τα έχεις μέσα δεν τα θέλουν να υπάρχουν εκεί. Τόσο μυαλό, κορυφαίοι εγκέφαλοι σκέφτονται και αποφασίζουν έτσι. Καθόμαστε από κάτω, τους παρακολουθούμε κανονικά. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που γίνεται. Δεν έμεινε μόνο εκεί, γιατί τον ρωτούσαν συνεχώς σήμερα το πρωί τι ακριβώς θα γίνει, πώς θα το σχεδιάσει και αν είναι σωστό να βάζει χέρι κάποιος να γίνεται κλέφτης στο κράτος, στα ελάχιστα πια που έχουν απομείνει στις τράπεζες. Έστω και αν οφείλεις, έστω και αν δεν χρωστάς, μπορώ να σας ρωτήσω τι θα σημαίνει αυτό? Αυτό στην πραγματικότητα θα σημαίνει ότι αναγνωρίζουμε το δικαίωμα ποσά λόγου χάρη μέχρι 5.000 ευρώ να καθίστανται ανίσπρακτα. Εάν είναι 1.000.000 οι οφειλέτες που χρωστάνε 5.000 ευρώ, όχι, με συγχωρείτε. Με κάποιο τρόπο και με κάποιο διακανονισμό. Ποιο τρόπο? Διότι προσέξτε τι λέτε. Όχι κατάσχεση των χρημάτων. Εσείς λέτε. Όχι κατάσχεση των χρημάτων. Αυτονοήτως λέτε όχι κατάσχεση της πρώτης κατοικίας. Σωστά. Επομένως, πώς ακριβώς θα γίνει η εκτέλεση των ποσών? Δεν θα γίνει. Μετά, εσείς ο ίδιος που τα λέτε αυτά, θα λέτε και το εξής. Δεν έχουμε εισπράξεις και έσοδα. Και επομένως δεν λειτουργεί. Έχουν καταρρεύσει τα φορολογικά έσοδα. Για μας το κάνει, για όλους εμάς που θέτουμε θέμα ότι δεν λειτουργούν οι εισπρακτικοί μηχανισμοί του κράτους. Γι' αυτό λοιπόν έκανε και τον υπολογισμό 5.000 αν έχουμε ένα όριο, επί ένα εκατομμύριο, τόσα ποσά. Οπότε για να λειτουργήσει το κράτος θα πάει τώρα σε όλους αυτούς, γιατί όποιος έχει 5.000 κατάθεση, τι είναι, πλούσιος, τι θεωρείται. Ούτε για το νοσοκομείο έτσι όπως τα έχουν φτάσει δεν φτάνει στην κρίσιμη στιγμή. Παρ' όλα αυτά θα λειτουργήσει το σύστημα για να μην τους κατηγορούμε, αλλά απ' έξω θα μείνουν. Όλοι αυτοί που συναγελάζονται με τον κύριο Βορύδη και τον καλούν στις εκπομπές, οι καναλάρχες, μεγάλο εργολάβοι, μεγάλο εφοπλιστές, όλοι αυτοί οι οποίοι χρωστάνε επίσης άπειρα ποσά, αλλά για αυτούς ποτέ κανένας Βορύδης δεν θα θέσει θέμα ευταξίας και ευνομίας του κράτους. Το παίρνω έτσι. Το παίρνω έτσι. Το όπως σας το λέω. Γιατί αλλιώς αντιλαμβάνεστε. Όταν έχει ο άλλος ένα 500 δεν μπορείς να το βουτάς. Τι εννοείτε, σας ξαναλέω, αυτό που λέτε είναι τελείως ανακριβές και παραπληροφορείτε και τον κόσμο. Γιατί το να μείνει άνεργος στο την αρχή. Παραπληροφορείτε τον κόσμο. Το 500 το μισθοδοτικό δεν του το βουτάει κανένας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επιτέλους μια κυβέρνηση που δεν βουτάει το 500 το μισθοδοτικό. Ο Μάκης Βορύδης, αυτό είναι πρόνοια από την κυβέρνηση, αυτό είναι κοινωνικό πρόσωπο της κυβέρνησης, αφήνει ένα 500 ως κατάθεση μόνο αν είναι μισθός, μόνο αν είναι μισθός. Αν κάποιος το έχει για κάποιον άλλο λόγο, όλα αυτά είναι σχετικά, κατάσχονται κανονικά, μπαίνει το μακρύ χέρι όλων αυτών και κλέβει ό,τι μπορεί να κλέψει. Να τους χαιρόμαστε, επειδή με την ψήφο του ελληνικού λαού έχουν βγει εκεί και επειδή το επόμενο εξάμηνο ξανάρχονται εκλογές. Ό,τι έχει απομείνει στις τράπεζες, ό,τι έχει απομείνει από ανθρώπινη ζωή σε αυτόν τον τόπο, εργατών, απλών ανθρώπων, συνταξιούχων, φοιτητών, μισθωτών, να τους χαιρόμαστε πραγματικά. Νομίζω αξίζουν αυτοί σε όλο αυτό που έχουμε φτιάξει και έχουμε ανοιχτεί μέχρι σήμερα. Ήθελα να, να στείλεις ένα μήνυμα, σε παρακαλώ, σε εκείνες τις μεγάλες διάνοιες στις κεφάλες του Υπουργείου Ανάπτυξης, τον κύριο Χατζηδάκη, τον άκουσα και προηγουμένως. Το Υπουργείο Ανάπτυξης λέγεται ακόμα Υπουργείο Ανάπτυξης. Γιατί, για την τιμή των όπλων. Δεν μπορώ να το πω αλλιώς με το φανάρι. Το κόκκινο γιατί θα μας κόψουν, κατάλαβα. Εσύ καλά κάνεις και το λες Ανάπτυξης, αλλά ακόμα αυτό έχει τον τίτλο του. Ναι, αυτό είναι ο τίτλος του. Τι, τιμή σε ενεκέν. Όχι, κάτσε να σου πω, μισό λεπτό. Το πρόβλημά μου λοιπόν ήταν είχα κάνει ένα αίτημα, ρε παιδάκι μου. Δεν προλάβαινα στα μαγαζιά να βγω να ψωνίσω. Δεν μου έφτανε το ωράριο, κατάλαβες. Και έκανα ένα αίτημα να μου ανοίγουν και τις Κυριακές. Και το υλοποίησαν αυτό το αίτημα. Και την άλλη Κυριακή θα είμαστε ανοιχτά. Θα βγω να ψωνίσω γιατί δεν προλάβαινα, με κατάλαβες. Πες το, παιδί μου, επιτέλους, κι εγώ ήθελα. Μα αυτό ακριβώς, γιατί είχα τα λεφτά, τα χαλούσα και έβγαινα να ψωνίσω και δεν προλάβαινα. Τα μαγαζιά κλείνανε. Οι 50 ώρες που ήταν τα μαγαζιά ανοιχτά δεν μου φτάνανε. Και τώρα θα πάω και την Κυριακή. Α, να σου πω και το άλλο, ξέχασα να σου πω. Είμαι άνεργος εδώ και 3 χρόνια. Όχι μόνο εγώ, και η γυναίκα μου. Έλα, μην δίνεις σημασία. Α, ναι, να σου πω και κάτι ακόμα. Έχω και 3 παιδιά, ρε γαμώτο. Άνεργα και αυτά. Ναι, βέβαια. Εσύ είσαι μαλάκας που δεν έχεις μάθει πως πουλάνε χαρτομάτιλα. Αυτό ακριβώς. Οπότε την Κυριακή θα πηγαίνω να ψωνίσω αμέσως. Επειδή θα μειώσω. Εγώ θα σου πρότεινα, επειδή είναι και της μόδας, ναι, να μην πηγαίνεις να ψωνίσεις. Α, δεν θα πάω. Να πηγαίνεις να πουλάς. Ένα-ένα τα παιδιά ή μη σου πω ξεκίνα από τη γυναίκα σου. Ρώτησα και μου είπαν ότι έχει 70 λεπτά το κιλό οι πατάτες εδώ. Τη γυναίκα μου ξέρω ότι ήταν 1 ευρώ. Λοιπόν, ήθελα να σου πω ότι τα 30 λεπτά τα βάζει ο μπάτσος που τον εφηλάει στην προσωπική του φρουρά στην τσέπη. Και όχι η γυναίκα του. Σιγά μη στέλνει τώρα τη γυναίκα να πάει να πάρει πατάτες τώρα από τη λαϊκή, από το μανάδι. Άσε που είμαι σίγουρος ότι ούτε ο Σαμαράς ούτε η γυναίκα του περνάει από το μυαλό τους ότι η πατάτα έχει απ' έξω χώμα. Έλα, ναι, ρε, απ' έξω. Ότι θα πιάναν την πατάτα τη χωμάτινη, παιδί μου, απ' έξω. Αυτοί νομίζουν ότι η πατάτα είναι αυτό το παραλληλόγραμμα. Ξανθοπό κομματάκι που μπαίνει στο τηγάνι. Έτσι, σιγά, πού τις έχουν δει τις πατάτες. Αυτοί μπορεί να νομίζουν ότι βγαίνει από δέντρο. Έτσι νομίζουν ότι βγαίνει από τη γη. Πώς είναι τα χαρούπια, ας πούμε. Αντίστοιχα, νομίζουν ότι υπάρχει και ένα δέντρο που βγάζει τις πατάτες έτσι. Να σε πω, ρε φίλε. Θες το βράδυ, εγώ που έβαλα να φάω και έβαλα κοντινό το Γεωργιάδη και μου ήρθε να ξεράσω, τι έχω. Τίποτα, σφίζει από υγεία. Σφίζει από υγεία. Να σε καλά, γιατί λίγο αγχώθηκα. Καλέ, αυτό είναι το λογικό. Εσύ έβλεπα προχθές το βιβλιοπόλιο αυτό που κάνει και τον Υπουργό. Στον ελεύθερο του χρόνου. Εντάξει, πες το έτσι. Έλεγε μια ότι για τους δεξιοπόδαρους, τους δεξιόχειρες, τους δεξιόμυαλους, ότι είναι οι πιο ικανοί. Ό,τι έχεις σχέση πάντα με το δεξιό, ξέρεις. Εχθές τι ανακάλυψα, ρε ο καλής. Όλες τις παπαριές που κάνει και λέει και κρατήσεις που κάνει, ξέρεις, σημειώσεις και τα λοιπά, όλο με το χέρι τα κάνει, το αριστερό. Πιστός, ρε, είναι πιστός αυτός. Θα ήθελα να δηλώσω συμμετοχή στον Σταφόν Σαντ. Για πού? Για το 5ετούς ανήφορο της Ντόρας. Α, μάλιστα. Βέβαια μετά από αυτό το ανήφορο, ξέρεις ποιος θα τερματίσει, έτσι. Ποιος? Την τώρα ο μπαμπάς της και ο αδερφός της. Όλοι οι υπόλοιποι θα έχουμε πεθάνει. Ναι, γεια σας. Γεια. Ελληνοφρένεια. Ναι. Μπορώ να πάρω μέρος. Πάρτε. Ποιο μέρος θέλετε? Θέλετε ένα μέρος δικό μου? Όχι, όχι, όχι. Είμαι πολύ στεναχωρεμένη. Αυτό ακούω στη φωνή σας. Σπαράζεται. Μισό, μισό, μισό. Άρχισα αυτή τη στιγμή να κλαίω γιατί πρέπει να αρχίσουμε έρανο για την πεθαρά του Στουρνάρα, βρε παιδί μου. Τι θα γίνει η γυναίκα? Εμείς σας τα λέμε. Πώς θα ζήσει αυτό το Στουρναραϊκό, ρε παιδί μου? Στην ανέχεια, πώς θα ζήσει? Αυτό, αυτό. Τώρα και να μην στείλετε ενίσχυση, θα την πάρουν μόνοι τους την ενίσχυση από εσάς. Από μένα? Με έναν τρόπο το Στουρναραϊκό θα ζήσει. Μην ανησυχείτε, θα τη βρουν την άκρη. Ναι, ναι. Ή μάλλον θα τη βρεις εσύ την άκρη εν αγνία σου. Έλα, Αποστολέ. Έλα. Έτσι κάτι γίνεται και δεν το έχω πάρει χαμπάρι, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Τι συμβαίνει? Στο ένα κανάλι έπαιζε ο Βορύδης. Στο άλλο έπαιζε ο Μπουμπούκος. Ο Καρατζαφέρης κόβει βόλτες τελευταία εκεί γύρω-γύρω. Κάτι γίνεται, κάτι γίνεται. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το καταλάβω. Εσύ τι πιστεύεις ότι παίζει? Τι να παίζει, καλέ. Ξεκίνησε το πρόγραμμα των καναλιών. Ξεκίνησε η σεζόν και μπήκαν οι κανονικοί παρουσιαστές στις εκπομπές. Οι άνθρωποι της τηλεόρασης επέστρεψαν. Να πάμε και μέχρι τα Καλάβρητα, επέτειος που έρχεται. Όχι, δεν θα θυμηθούμε τι έκαναν οι Γερμανοί κατακτητές κάποτε. Τα έχουμε συζητήσει, τα ξέρουμε, δεν τα ξεχνάμε ποτέ. Τώρα θα σταθούμε στους τωρινούς, η κυβέρνηση, τι τύχη επιφυλάσσει για τα Καλάβρητα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Γιώργο Τσένε, εκπρόσωπο των ξενοδόχων των Καλαβρίτων. Καλημέρα, κύριε Τσένε. Καλημέρα, κύριε Καμπουράκη, από την ιστορική και μαρτυρική πόλη των Καλαβρίτων. Τι πάθατε εκεί τώρα, τι κλείνετε, κατεβάζετε ρολά? Σήμερα κατεβάζουμε ρολά για να διαμαρτυρηθούμε για την υποβάθμιση στην οποία δέχεται η περιοχή μας. Ναι. Και ειδικότερα γιατί μεθοδεύεται το για να ακριβολογώ το κλείσιμο της παθολογικής κλινικής. Της παθολογικής κλινικής στα Καλάβρητα. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτή η ενέργεια η οποία έχει μεθοδευτεί, ας πούμε, θα υποβαθμίσει ακόμα περισσότερο την περιοχή μας και γι' αυτό το λόγο αποφασίσαμε σήμερα να κάνουμε αυτή την κινητοποίηση για να μεταφέρουμε προς κάθε αρμόδιο ότι αυτό το οποίο... Κάτσε, εκεί έχετε νοσοκομείο? Υπάρχει. Ορίστε. Νοσοκομείο Καλαβρίτων υπάρχει? Υπάρχει, βεβαίως. Το οποίο εξυπηρετεί, λέει, σίγουρα με τα στοιχεία που έχουμε 70 κοινότητες και τους επισκέπτες του συγκεκριμένου κέντρου. Ναι. Και κλείνουν την παθολογική του νοσοκομείου και τι αφήνουν? Δεν αφήνουμε, αν κλείσει η παθολογική κλινική, δυστυχώς το νοσοκομείο θα μετατραπεί, ας πούμε, ούτε, δεν θα λειτουργεί ούτε ως κέντρο υγείας. Το πιο κοντινό νοσοκομείο βρίσκεται στο Αίγιο, μια στο ώρα απόσταση. Ναι, μακριά, μακριά από τα καλά. Δεν μου λέτε κάτι, πείτε μου κάτι. Γιατί λέτε μεθοδεύετε, έχετε πληροφορίες ή έχει ανακοινωθεί? Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε πληροφορίες και από την Νέχτη ΔΥΠΕ, στην οποία υπαγόμαστε, ότι πρόκειται, ας πούμε, να, αυτό που σας λέω, να καταργηθεί η κλινική παθολογική και να μεταφερθούμε, ας πούμε, στο νοσοκομείο του Αιγαίου. Εδώ με την κρίση που υπάρχει, πέρυσι, με στοιχεία, μόνο το κοινοδρομικό είχε 100.000 επισκέπτες. Γι' αυτό γίνεται το θέμα, γι' αυτό και το ακούσαμε έτσι ολόκληρο. Ακούσατε τι γίνεται σήμερα στα Καλάβρητα. Κλείνουν, διαμαρτύρονται. Δεν μας νοιάζουν οι ντόπιοι. Οι ντόπιοι δεν τους λογαριάζει κανείς. 100.000 επισκέπτες σε ένα από τα μεγαλύτερα χιονοδρομικά κέντρα. Μια περιοχή πάρα πολύ όμορφη, άκρος τουριστική και το χειμώνα. Κλείνουν την παθολογική. Κατ' επέκταση, όλο το νοσοκομείο θα μετατραπεί και αυτό σε ένα κέντρο υγείας. Ίσως και όχι τέτοιο. Καλά να πάθουν. Όποιος πάει εκεί για να κάνει σκι, αν είναι να αρρωστήσει, να μην πάει. Θα πάνε μόνο οι υγιείς, θα το ξέρετε, και όλοι αυτοί που θα ξέρουν δεν θα τους τύχει τίποτα στο τρίμερο. Οι υπόλοιποι να κάτσουν σπίτια τους. Είναι μια πολύ σοφή, άλλη μια σοφή απόφαση του Υπουργείου. Τελειώνοντας, να ακούσουμε κάτι αισιόδοξο από την Τώρα Μπακογιάννη. Από τις δημοσκοπήσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας μέχρι σήμερα, είναι φανερό ότι οι πολίτες, νιώθοντας ότι αυτή η πολιτική με όλες τις αδυναμίες τις οποίες είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε μέχρι αύριο το πρωί, είναι μια πολιτική η οποία του δίνει μια προοπτική. Μπράβο! Να το αισιόδοξο είναι η Ντόρα. Μήνυμα εδώ μου το έχει στείλει και τρεις φορές από τα Χανιά. Ο ακροατής μας, ο κύριος Κώστας Μπιτσάκης, λέει: καλημέρα από τα Χανιά. Στο Σαν Σήμερα, μια εκπομπή που είχε παλιά η ΕΡΤ, στο Σαν Σήμερα θα πρέπει να λένε: το 2007 το πετρέλαιο είχε 0,78 και είπα στο βενζινά, γέμισε το. Λεφτά είχα. Όντως είναι κάποιες φράσεις που δεν υπάρχουν πια. Μια από αυτές είναι το γέμισε το. Ποιος πάει τώρα στο βενζινάδικο ή τι ποσοστό από όλους αυτούς που πάνε στο βενζινάδικο λένε γέμισε το. Είναι κάποιες λέξεις που έχουν ξεχαστεί τελείως, δεν ξέρω αν ποτέ θα ξαναέρθουν στο λεξιλόγιο φράσεις, όχι μόνο λέξεις. Με αυτό επίσης το αισιόδοξο φτάνουμε στο τέλος. Έχουμε λαό αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος Μαγκαζίνο και εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Συγχαρητήρια στο Χατζηνικολάου που έβγαλε στην τηλεόραση τον τον Άδωνη. Σιγά καλά, δυσκολεύτηκε. Ο Άδωνης εκεί ήταν, περίμενε μια κάμερα να πάει μπροστά. Αφού να φανταστείς υποψιάζομαι, ο Άδωνης έχει περισσότερες ώρες στον αέρα από τον Χατζηνικολάου, τον Περτεντέρη. Από όλους αυτούς. Τον Παπαδάκη που κοκορεύεται κιόλας. Σίγουρα, σίγουρα, ο Τσόγλανος. Καλησπέρα. Γεια σας. Μιλάω με το γιο της Φράου Μαμά. Φράου Μάμα. Φράου Μάμα. Ναι. Πες μου την αλήθεια, πόσο γυαλιό ρίχνετε στα γυρίσματα. Γιατί? Αναρωτιόμουν χτες, γιατί εγώ γέλασα πάρα πολύ. Τι θα γίνει με αυτό το Πρετεντέρι? Έχει γίνει χαμός, όλο μαζεύει εκεί λαϊκιστές. Μία ο Κατρούκαλος. Τώρα καπάκι αυτή η κουτσούμπα. Λαϊκίστια, ελεηνή. Πού νομίζει, θα πάρουν τα λεφτά από το πλούσιο και όχι από το πολυτεχνό? Τι πολίτευμα νομίζει ότι ζει? Πήρα να πω τον πόνο μου γιατί χθες. Και εδώ μπει σε μένα. Πάρε στα άστρα να μπει στον πόνο σου. Εγώ ήθελα απλώς να πω ότι εύκολα τελικά με την παρουσία όλων αυτών που συμμετείχαν στο πάρτι της υγείας τόσα χρόνια ο Γεωργιάδης πέταγε την μπάλα στην εξέδρα από πετάβρισκε σκούρα. Αλλά τελικά δεν απάντησε ποτέ στο ερώτημα γιατί αυτό το πάρτι λοιπόν το οποίο όλοι περάσανε τόσο όμορφα, το λογαριασμό πρέπει να τον πληρώσει ο μαλάκας ο Έλληνας. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, γιατί είναι πολύ ανησυχητικό κατά την άποψή μου, γιατί ένα κοινωνικό αγαθό όπως είναι η υγεία. Καλείται να το διαχειριστεί σε μια τόσο δύσκολη και κρίσιμη περίοδο ο άνθρωπος τέλος πάντων που είναι τόσο δεξιός που θεωρεί ας πούμε βρισιά το να τον πεις αντιμνημονιακό ή που ξέρω εγώ πριν από κάποια χρόνια εύκολα θα βρεις αντίστοιχο απόσπασμα και στο διαδίκτυο. Κορόιδευε για το πόσο δεξιός είναι τελικά ο Σαμαράς, ο οποίος συνυπέγραψε το 89 το νόμο που βάφτισε το συμμόρητο πόλεμο σε εμφύλιο. Αυτός λοιπόν ο ακροδεξιός τελικά, κύριος Γεωργιάδης, έρχεται να διαχειριστεί την υγεία. Άκουσα εχθές την Πρωθυπουργάρα που είπε για τα 70 λεπτά την πατάτα και την κοροϊδεύει η γυναίκα του. Πηγαίνω στο σπίτι, το ψάχνω όλο και βρίσκω αυτό το πολυμηχάνημα που είναι εκτυπωτής και φωτοτυπικό και ξέρω εγώ. Φιλαράκο, τελικά ο Σαμαράς είχε δίκιο. Τι? Τύπωνε λογαριασμούς, ναι. 300 ευρώ ΔΕΗ, ΟΑΕ 900 ευρώ. Η γυναίκα σου κάνει τέτοια? Ναι, ρε, αφού είναι από τα μέρη σου και που λες. Σε πλάνεψε η Ρουφιάνα, σε πλάνεψε. Βρε, τύπωνε αποδείξεις από σούπερ μάρκετ. Και δεν μπορείς να φανταστείς η Ρουφιάνα. Καλέ, ναι, το φωτοτυπικό τα έκανε. Τα χαράτσια ήταν δωρεάν. Ναι, με τα χαράτσια, τύπου. Μέχρι και τα κοινόχρηστα. Μου φούσκωνε και τα κοινόχρηστα. Δεν είναι δυνατό. Πες το, πες εσύ, ήσουν νοικοκύρης. Δεν είχες τέτοια προβλήματα ποτέ. Γαμώ το Αντώνης, να πούμε τελικά σπαθεί ο Αντώνης. Έτοιμο να καρφώσει κάποιον. Αποστόλη μου, καλημέρα. Γεια σας. Πάνω που ρωτούσες ποιος ηλίθιος παίρνει τα βιβλία της Σώτης. Κοίταξε τη βιβλιοθήκη σου, ε. Καλά, περιττό να σου πω ότι τα έχω βγάλει και δεν τα έχω πάρει μόνο με τη Σώτη. Τα έχω πάρει και με διάφορους άλλους. Το έχω δώσει τα λεφτά μου. Καλέ, είσαι από αυτούς. Το χρόνο μου για να τα διαβάσω. Τα διάβασες κιόλας, καλά έδωσες τα λεφτά. Παιδί μου, τα βιβλία της αυτή έχει ξεκινήσει πριν δεκαετία και είχε κάνει και κάποιες. Πριν δεκαετίες, άλλα πίστευε. Τι λες τώρα, επειδή τα λες να το δω έτσι και να μην αισθάνομαι τόσο ηλίθια. Όχι, τα ίδια πίστευε. Ηλίθια να αισθάνεσαι. Ζών. Έτσι αισθάνομαι, Αποστόλη. Θες να μου στείλεις μια φωτογραφία, είμαι περίεργο. Τι φάτσα έχετε εσείς που τα παίρνετε αυτά τα βιβλία? Σταμάτα, μωρέ, δεν είμαι τόσο χάλια. Δεν είμαι, μη με κάνεις. Εσύ τώρα μιλάς για το εξωτερικό. Όχι. Μέσα είσαι τόσο χάλια και περισσότερο. Δεν μιλάω, παιδί μου, για το εξωτερικό. Εννοώ ότι δεν είμαι τόσο χάλια στις απόψεις μου. Μάλλον είσαι, αγάπη μου. Όχι, αγάπη μου, δεν είμαι. Δεν θέλω να στεναχωρήσω. Βρε, αν ήμουν τόσο χάλια, θα έπαιρνα τώρα, θα σε έπαιρνα τηλέφωνο για να σου το πω αυτό. Δεν θα σε έπαιρνα. Ναι, ναι, πήρες τώρα να ξεπληθείς. Δεν μας άγω σε αυτά. Αυτά να πάρετε σε άλλα πλυντήρια που ξεπλένουν υπουργούς, βουλευτές και χρυσαυγίτες. Όχι σε μένα. Δεν σε ξεπλένει τίποτα, ούστα. Θα ζητήσω εγώ να με καλύψει ο κύριος Σαμαράς για το θέμα των ναυπηγείων. Γιατί όχι το αντίστροφο? Γιατί να μου ζητήσει ο κύριος Σαμαράς να τον καλύψω εγώ? Τι είναι αυτό που μου λέτε? Κανείς δεν καλύπτει κανέναν. Γιατί να μου ζητήσει ο κύριος Σαμαράς να τον καλύψω εγώ? Αυτό που θα συνέβαινε και κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, η μικρασιατική καταστροφή θα ήταν ανέκδοτο μπροστά του. Κάτω σταυρός που είναι εκεί ο Σαμαράς και κρατάει και έχει πάρει την Ελλάδα από τον Brexit, να τη βλέπουν οι Ευρωπαίοι και να λένε